بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. Hizi ni baadhi ya biati ambazo zinazungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, zinazungumzia itikadi waliokuwa nayo ahlu sunnati wal jamaa kunako sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa jami'u ayati sifati umirruha, na aya zote zinazozungumzia sifa za Allah umirruha ninazibeba, umirruha kwa maana ahmaluha ala dhahiriha, ninazibeba katika hali ya udhahiri wake, au nasema pia ninazipita haqqan, katika hali ile ya haki inazipita katika kuzipa haki zake. Inaposoma aya inazungumzia sifa sifati rabbil ula, katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, anasema nikipita kwenye aya hizo umirruha haqqan, basi inazipita aya hizo kwa kuzipa haki yake. Kama naqala tirazul awwalu, kama walivyonukuu kizazi cha mwanzo, kama walivyonukuu kizazi cha mwanzo. Kwa hiyo hapa ametaja Sheikh rahimahullah ta'ala kuhusiana na namna ambavyo ahlu sunnati wal jamaa wanavyozipita aya za Qur'ani zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa min aqidati ahli sunnati wal jamaa al-imanu bi kulli ma sahha min asma'i rabbi ta'ala wa sifatihi wa annaha kama yaliqu bi jalali, na miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo ahlu sunnati wal jamaa ni kuamini yote ambayo yamesihi katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, na hakika vitu hivyo vimesihi kama yaliku bijalalihi, kama vinapoendana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema kwamba Allah anaongea haimaanishi kwamba kama tunavyoongea sisi, la, ni kule kuongea kunapoendana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema Allah anaona haimaanishi kwamba kama tunavyoona sisi, bali kule kuona kuna kuendana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadha ajma'a sahaba, na juu ya itikadi hii au juu ya jambo hili wamekubaliana maswahaba. Kuna ijma'a kwa maana makubaliano ya maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, maswahaba wote walikuwa wakizipita aya za Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanazipita kwa kuzipa haki zake bila kuzifanyia taatii wala takyif wala kuzifanyia mambo kama hayo tamthili na nyinginezo, wanazipita kama vile ambavyo vinavyotakiwa zipite. Kwa hiyo juu ya jambo hili ajma'a sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan, wamekubaliana maswahaba wote kwamba aya za Allah zinazotaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala basi zipewe haki zake kama zilivyotajwa kwenye Qur'an. Kadhalika pia tabi'in wenye kuwafuata maswahaba mpaka siku ya mwisho, watabi'una lahum bi ihsan, na wenye kuwafuata wao kwa wema, basi wamechukua msimamo walikuwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kitabu cha At-Tamhid mjildi wa 8 ukurasa nambari 145 imenukuliwa maneno ya Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala, anasema أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة ومكبريانا جو يكوكيري صفة زلزوباتكانا زوتة من القرآن والسنة والإيمان بها نكوزيامين صفايزو وحملها على الحقيقة نكوزي تكوى زل صفة كتكايري لغة يوحكيكي لتجو من القرآن. Allah akizungumza kitu basi kwa maana ni sifa yake Allah, basi chukue kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kufanyia kutolea maelezo unayojua wewe. pasi na kufanya maelezo yale unayojua wewe. Kwa usichukue sifa za Allah kama vile zilivyo. Kwa hiyo nakukiri sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuziamini kwa uhakika wake. Illa annahum, isipokuwa tu kwamba wao ahlu sunna la yukayifun, hawatolei kaifa, namna kwamba Allah anashuka mtu akatoa mfano. Sasa kwa mfano kama hivi eh, wanapotaja sifa za Allah watoi kaifa, yani kutaja ile namna anashukaje. La yukayifun, hawazifanyii, hawafanyi namna shay'an, kitu chochote katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaziamini kama zilivyo pasi na kufanya namna. Namna anapoongea Allah huwa inakuwa hivi, la pasi na kufanya namna. Haya ni maneno ya Ibn Abdi al-Barri rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-mathalu al-a'la, walillahi al-mathalu al-a'la, na nao Allah Subhanahu wa Ta'ala mfano wa juu kinyume na mnayojua nini, afananishi na vitu mnavyojua nini. Tuko sawa hapo eh? Naam, hii ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nahl, lakini fi Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema la wala yuhituna bihi ilman, na wala watu hawawezi kuzunguka elimu wakafahamu Allah yuko vipi, sifa zake anafanana na nani, hawezi kufanya hivyo watu. Kwa ni sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapotaja sifa za Allah kama vile sifa ya kukaa katika mbingu, yani katika arshi, ya kunyanyuka juu ya arshi Allah Subhanahu wa Ta'ala, au sifa ya kuzungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima, na Allah akamsemesha Musa, maneno mengi sana. Kwa hiyo kwamba Allah anazungumza. Lakini je, anazungumza kama vile anazungumza mimi na wewe? La, la. Anazungumza vipi? Tunasema kama anavyozungumza Allah, bila ya kutolea namna na kuzungumza wala kufananisha na kiumbe. Umeelewa hapo eh? Naam. Kwa hizi ndizo itikadi zilizokuwa nazo Ahlus Sunnah wal Jamaa. Waqala Sheikhul Islam rahimahullah, amesema Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala, wa madhhabu salafi al-umma, na madhhabu ya salafi wa umma. Uko sawa eh? Wa madhhabu salafi al-umma wa aimmatuha, na maimamu, madhhabu salafi al-umma wa aimmatiha, na maimamu zake, maimamu ay maimamu huu umma, ayusafa Allahu bima wasafa bihi nafsa, ni kusifiwa Allah kwa kile alichojisifia mwenyewe nafsi yake. Ukitaka kumsifu Allah, basi msifu kwa vile kujisifu mwenyewe kwenye nafsi yake. Allah akizungumza kwenye Qur'an kwamba ana mikono, msifu kwamba Allah ana mikono, kwa sababu mwenyewe akasema, ya Iblis, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ewe Iblis, kipi kimekuzuia usisujudie kiumbe nilichoumba kwa mikono yangu? Amini hivyo. Lakini je, mikono ya Allah ipo kama ipi? Hapo sasa usiingie. Anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna nini? Allah anasema tena, waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, na wakasema Mayahudi mkono wa Allah umekunjika. Allah akasema ghullat aydihim, mikono yao ndiyo iliyokunjika. Bali yadahu, Allah anasema bali mikono yake miwili, Allah mabisutatani, imekunjuka. Kuna maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sifa niitikia kwa msifu kama vile usifu mwenyewe, kama vile kujisifu mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko sawa hapa? Naam. Katika hadithi mtu Allah Mtume anasema innal quluba baina usbu'aini min aswabi'ir rahman, hakika ya nyoyo zote zimo baina ya vidole viwili katika vidole vya Allah. Mtume akasema hivyo. Kwa amini kwamba Allah ana vidole vikoje, sisi hatujui, kwa sababu Mtume ndo kafundisha. Kwa hiyo tunapozipita hizi sifa za Allah, tunazipita kama vile zilivyo, kama walivyonukuu wale wa watu wa mwanzo, wenye athirazu awwal, kizazi cha mwanzo, masahaba, basi atazisimamia kama vile vile, pasina kutolea kujifanya wajuzi kuliko wale waliopita ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utaziamini kama hivyo, kama alivyosifia Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe, au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, au alivyomsifia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min ghairi taharifi, pasina kugeuza. Allah zungumza sifa hii na kuwageuza. Tuko sawa eh? Allah anasema aliyadu, mkono anasema hapo, maana yake ni alikuwa nguvu. Hizi neno lingine wewe utafsiri kwa neno lingine, min ghairi taharifi, pasina kubadilisha, kugeuza. Wala tamthilin, wala kupigia mfano. kwamba ukitaja mkono wa Allah basi akili yako inafikiria mkono fulani, hakutaka kumefanya tamthili, umemfananisha Allah na viumbe, si sawa kufanya hivyo. Wala ta'tilin, wala kukanusha, haiwezekani bwana. Allah ana macho, sikusemana macho ilikuwa kipofu, sio? Msikanushe sifa Allah amejisikia, basi kubali anayo, sio sawa eh? Wala takyifin, wala kutolea namna zinapokuja aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremka. Mtume anasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya, anateremka mola wetu mpaka katika mbingu ya dunia. Inapokuwa usiku ule mzito, Allah anateremka mpaka katika mbingu ya dunia. Hasa inapokuja mtume anasema Allah anateremka, usitolee maelezo kwamba anapoteremka yeye huwa anafanyaje, anatanguliza mguu gani, anakuaje. Usitolee maelezo, ni sifa ya Allah, mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Kutuletolea maelezo ni kuingia katika mlango wa kufa, umeelewa hapo eh? Bila kutolea namna. Yuthbituna ma athbathahu li nafsi, wao ahlu sunna wanathibitisha lile ambalo Allah amejithibitishia mwenyewe kwenye nafsi yake, basi wayunfuna anhu, na wanampingia Allah subhanahu wa ta'ala mumathalatahu, kule kufananishwa naye, yani kufananishwa na kitu. Mumathala kwa maana ule mfanano, ndio mumathala kwa maana mfanano, hiki kinafanana na hiki, ndio mumathala. Kwa wao wanampingia Allah subhanahu wa ta'ala mumathala, ana mumathala, yani ana yeye ufanano na kitu kile, kinafanana na kitu katika kila sifa yake, Allah afanana na kitu. Fahimtu? Naam. Kwa hiyo wanapinga mumathala li khalqihi, kumfananisha Allah na viumbe wake. Kisha akaendelea kunitemia katika hatua, akasema hivi ithbatun bila tamthili, bali wao walichokuwa nacho ni kuthibitisha pasina kufananisha. Watanzihum bila ta'tili, na kukanusha bila ya kupinga. Anasema watanzihu, na kumwepusha Allah bila ta'tili, bila ya kupinga, yani kuthibitisha zile sifa zake bila ya kufananisha, na kumpinga Allah kumfananisha na viumbe vingine bila kukanusha kwamba zile sifa ana. Unathibitisha kwamba Allah ni kweli, hizi sifa za kwa sababu ametaja kwenye Qur'ani hivi, lakini pia usifananishe na kiumbe. Tuko sawa hapo eh? Naam. Lakini pia watanzihu, na kumwepushia Allah mapungufu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuona, si ndio eh? Basi katika hii sifa ya kuona, pinga mapungufu yote yanaweza kutokea kama uliokuwa nayo wewe, kwamba ukishakiwa kuta huwezi kuona kuna kuendelea. Lakini huko katika kupinga kwako huko, bila ta'tili, bila ya kuipinga ile sifa kabisa, pinga mapungufu haya ambayo yanapatikana kwa viumbe wengine katika ile sifa, kwa Allah hana mapungufu. Fahimtu? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu anasema Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un, hana kama mfano wake yeye Allah ana chochote, kwa maana hana mfano nacho chochote. Raddu ala almumathala, ala almumathila, almumathila sio. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anapinga hapa wale wenye ku alladhina yumathilun, yani wale wenye kumathilisha, kufananisha. Allah akamwambia laisa kamithlihi shay'un, ana kama mfano wake chochote kile, hakuna kama mfano wake Allah chochote kile. Ukifikiria kwamba Allah anaambiwa mkubwa, ukadhani kwamba mkubwa kama mlima, umekosea. Ukifikiria mkubwa kama ndovu, umekosea. Ukifikiria ukakosa jibu, ndio umefuatia, kwa maana kwamba hakuna kinachofanana nacho. Tuko sawa eh? Naam. Wa huwa samiul basir, naye Allah ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawapinga wale wenye kupinga sasa, kwa maana hizo sifa anambia wa huwa samiul basir, anasikia na anaona, kwa maana ana sifa hizo pia. Kwa hapo katika aya hii moja amewapinga wenye kufananisha, pia amewaradi wale wenye kukanusha, kwa maana hizo sifa kabisa. Wadhahaba baadhi almubtadi'a, lakini wakaenda baadhi watu wa bid'a, ila nafyi sifati albari, katika kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waharfiha waharrafaha akharun, na wakazigeuza wengine wakazifanyia tahrif. Wa madhhabuhum batilun, na madhehebu yao ni madhehebu batil, limukhalafatihi lilkitabi wa sunna, kwa sababu ya kwenda kinyume madhehebu yao na kitabu na sunna, wa lughati wa biijma'i salafil umma, na kwenda kinyume na lugha ya Kiarabu na makubaliano ya wema waliotangulia. Wasadaka fihim qawluhu ta'ala bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi. Na imesadiki kwao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliposema, bali wao wamekadhibisha yale ambayo hawakuyafikia elimu yake. Wameyapinga tu, lakini elimu yako haijafikia huko. Allah ametaja aya katika sura Yunus aya nambari 39. Kwa faljahlu ardahum, ujinga ndio uliowapoteza wao. Na'udhu billahi minadh dhalal. Tunajikinga kwa Allah kutokana na nini? Na upotevu. Kisha anaendelea kusema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa aruddu 'ubdataha ila nuqaliha. Na narejesha uhifadhiji wake ila nuqaliha, kwa wale wenye kuzinduka. Wengine wana tafsiri hapa wa aruddu 'ubdataha, narejesha ufahamu wake, waliofahamu vizuri aya hizi, ila nuqaliha, wale waliozunguka, kwa maana maswahaba. Utaangalia wao wana tafsiri vipi, ndivyo utakapokuwa msimamo wako, unarudisha ufahamu kwa wale maswahaba. Wa aruddu 'ubdataha, na narejesha ufahamu wake, ila nuqaliha, kwa wale kuzinukuu hizo aya, kwa wanukuaji wake. Wa asunuha, na nazichunga aya hizo, an kulli ma yutakhayyalu, kwa kila lenye kubabaisha. Tuko sawa eh? Yaani kila ambalo ni jambo ambalo katika hali ya khiyari. Khiyari kwa maana kitu ambacho akili yako haiwezi kukubali. Kwa hiyo ukiona Allah anachukiwa kwa sifa ambayo akili yako kama haikubali, basi wewe rejesha ufahamu kwa wale waliofanyaje, kwa wale waliotangulia. Kwa asunuha, na nazichunga hizo sifa za Allah, an kulli ma yutakhayyalu, kwa kila ambalo lenye kubabaisha. Ninazichunga nisiingize jambo lote lenye kubabaisha katika kuziamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko sawa hapo eh? Kisha anasema qubhan, ubaya ulioje. Hii ni kalima tudhammi eh? Neno hili la dhamm, neno la kusema vibaya. Qubhan, ubaya ulioje. Liman nabadha alqurana wara'ahu, kwa yule ambaye aliyeitupa Qur'ani nyuma yake. Kwa maana ameiacha Qur'ani katika kutolea dalili, ameacha Qur'an, umite na Qur'an. Wa idha stadalla, na anapotoa dalili, yakulu, anasema qala al-afdal, amesema. Akitoa dalili pia anasema amesema nani? Amesema afdal. Kwa hiyo katika beti hizi tulizotaja mbili tena, ni beti ya 8 na beti ya 9, al-adillatul waridatu fi sifati min al-Qur'ani, dalili zilizopatikana katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutoka kwenye Qur'an. Wa hakadha ma jaa fi sunnati, na vile vile pia zilizokuja katika sunna, mimma naqalahu a'immatu udulin, katika zile ambazo wamenukuu maimamu wa uadilifu. A'immatu udulun thiqatun, maimamu wa uadilifu waliokuwa thiqa, maana thiqa ni watu waaminifu, walipozinukuu hivyo. Hufadhun, wale wenye kuhifadhi. Wa hum al-uhdatu fi naqliha, na wao ndio tunasema wa aruddu uhdata, yani ufahamu wake, wahifadhiji wake, na wao ndio wahifadhi katika kuzinukuu hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina alayhim midaru riwat, ambao juu yao wao kuna madaru riwat, kuna tunasema madaru rawa riwaya, kuna madar, yani tunasema ule mzunguko wa upokeaji, amesema fulani, amesema fulani, wao ndio wana ile madari, yani ile cheni ya mzunguko wa upokeaji, wao ndio wanahusika. Leo kitakapotoa dalili sema amesema fulani, amesema fulani, kwa wao wakishapokea habari kutuletea tunakubali. Kwa sasa wale walipothibitisha sifa za Allah, na sisi tunathibitisha kama vile walipothibitisha wao. La ala dhuafa, atachukua kutoka kwa watu madhaifu, waljuhal, na watu wajinga. Faqabulu riwayati haulai la immati haqqun wajibu, kukubali riwaya za hao maimamu ni jambo la haki na wajibu. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo hilo ni jambo linatakiwa watu walizingatie, lakini sio kwa watu wa bid'a. Alladhina yuriduna hadama sunna, ambao wanakusudia kuibomoa sunna, watu wa bid'a, na malengo ya kubomoa sunna. Min ahli al-ahwa'i wal-bid'i, katika watu wa matamanio na watu wa bid'a. Qala ta'ala, amesema Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio tuliteremsha utajo huu, kumbusho wa Qur'an tumeteremsha sisi, na kiasi ndio tutakayohifadhi. Kwa hiyo watajaribu, lakini lala. uhifadhiji wa sifa hizi na aya hizi na ukumbusho huo na kitabu cha Allah huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikru al-Qur'an wa sunnatu sahiha, na dhikri maana yake ni Qur'ani na sunna zilizokuwa sahihi. Wa min aqidati ahli sunnati, na katika itikadi za sunna, annahum la yukayifuna bi aqulihim shay'an, hawafanyii namna kwa kutumia akili zao kwa jambo lolote lile. Hawafanyii namna kwa kutumia akili zao, wao wanachoangalia ni adilla zilizokuwa sawa sawa. Tuko sawa Naam. Mina sifati, katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hawafanyii namna kwa kutumia akili zao. Qala ta'ala, amesema Allah, wala yuhituna bihi ilman, na wala hawajazungukia, hawajamzungukia ili kuzunguka ye juu ya elimu, hawajazunguka watu katika kuizunguka elimu wakawa wanaitawala, wanaifahamu, wanazungumza kwa akili zao. La, Allah hawajawapa elimu ya kuzunguka mambo yake na kufahamu vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. So elimu waliopewa ni ile ile tu, hawezi kuzunguka mambo mengine ambayo hawajafanyaje, hawajafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa fa ilmuha inda Allah ta'ala, elimu ya mambo hayo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhamma al-muallifu nufata sifati alladhina nabadhu al-Qur'ana wa sunnata wa qawala salaf, kisha mtunzi wa kitabu amewasema vibaya wale wenye kupinga sifa za Allah ambao wameitupa Qur'ani na sunna na kauli za as-salaf na wema waliotangulia. Thumma stadallu bi shi'ri al-aqwali, kisha wakatolea dalili kwa shairi la mtu mmoja anaitwa Aqtal. Al-Aqtal huyu Aqtal ni mtu rajulun nasraniyun alladhi badala at-taurat, ni mnasara aliyebadilisha Taurat, anaitwa Aqtal. Kwa huyu Aqtal kuna shairi alilitunga. Hasa watu wa bid'a wanaposoma mambo ya lugha, kuna shairi hili unalikuta nini maana al-istiwa. Aqtal na maneno yake akitaeleza kwamba al-istiwa maana yake istaula, yani al-istila, yani kule kutawala, ndio maana al-istiwa. Kwa hiyo Aqtal yeye ana shairi. Kwa watu wa bid'a wanachofanya wao, wanatumia shairi la Aqtal dalili kwamba kupinga sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo ambavyo wanavyosema ashaira na wanaosema pia Mu'tazila, wenye kupinga alladhina, wale ambao yunfuna fil uluwi wal istiwa, wanapinga katika sifa za ya kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya Allah kuwa juu ya arshi. Wayastadilluna biqawli al-Aqtali an-Nasrani, na wanatolea dalili kwa kutumia kauli ya mtu mmoja aitwa Aqtali ambaye ni Mkristo wa Nasara. Al-istiwa'u, maana istiwa ni maana yake ni al-istila, ni kutawala. Wanatolea hivyo Aqtali yakuna shairi ametunga akieleza maana al-istiwa'u ni al-istila, yani istiwa maana yake kule Allah juu kukaa juu kule, wao wanasema maana yake ni kutawala. Kwa hiyo kusema Allah amekaa juu ya arshi, akasema Allah yuko juu, amenyuka juu ya arshi, akasema hapana bwana, hapa sio amenyuka juu ya arshi, ametawala, ndio maana yake. Kwa hiyo anasema Aqtalu qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi, anasema huyu al-Aqtalu qad istawa bishrun, hakika ametawala. Istawa ametumia kwa maana nini? Istaula, ametawala. Bishra ala al-Iraqi, ametawala Iraq, nchi ya Iraq. Min ghairi sayfin, bila ya kutumia upanga. Walada min mihraqin, wala damu zilizomwagika, hajamwaga damu wala hajatumia upanga, ametawala. Akatumia neno gani? Kajistawa. Kwa watu wabili wanakuambia kwamba istawa maana yake ametawala, ushahidi wanakuambia amesema Aqtal, nakusomea ibeti. Wanaacha maneno ya wanaacha Qur'ani, wanaacha sunna, wanaacha ufahamu wa salaf, wanatumia ufahamu wa mtu wa Madina sarani kafiri. Umeelewa hapo? Na hii pia ni radi kwa kila ambaye anafanya dawa lakini anawatolea dini ni watu wa Kristo. Kama mtu anazungumza katika dini, anakuambia kwa mfano kuna mtu mmoja anaitwa yuko Marekani anaitwa Christopher nani? Anasema hivi. Mtu mmoja anaitwa nani nani anasema hivi. Kuna Marekani mmoja aliandika kitabu akasema hivi. Sinasikiaga wa Inglis kama hao Sasa hii ndio radi. Kwamba hawa wanaacha Qur'ani na sunna nyuma, wanatoa dalili kwa watu waliopinga, watu makafiri. Qubha liman nabadha al-Qur'ana wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-Aqtal. Kwa ishiko Aqtal peke yake. Kila atakayetoa dalili katika dini akapinga jambo la haki, kwa sababu akiulizwa anasema unajua hata Mwingereza fulani si Donald nani anasema hivi, hata yule nani Sweden anasema hivi. Tumi mambo kama haya wengi hivyo Kwa hiyo hii ni dalili. Kwa wataraku kaulahu ta'ala, wakaacha kauli yake Allah aliposema sabbi isma rabbikal a'la. Litakase jina la Mola wako, sabbi isma. Litakase jina rabbika la Mola wako al a'la, aliyekuwa juu. Wakaacha hii, wakachukua istaula mitawala. Aliyekuwa juu hapo mitawala. Wakaacha neno ya kauli ya Allah, wakachukua kauli ya nani? Ya Akhtali. Kisha wakaacha kauli ya Allah, Allah aliposema ar-rahmanu 'ala al-'arsh. Allah juu ya arshi istawa, amenyanyuka. Wakaacha kauli ya Allah, wakachukua kauli ya nani? Ya Akhtali. Tuko sawa Kisha wakaacha kauli ya Allah thumma istawa 'ala al-'arsh. Alipomaliza kuumba mbingu na ardhi, kisha akanyanyuka juu ya arshi yake. Kakaa juu ya arshi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuko sawa Naam. Kwa hiyo wakaacha kauli zote hizi wa asharatil adilla, na dalili nyingi athbatat uluu Allah ta'ala, zinazothibitisha unyanyukaji wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha istiwa'uhu, na vile vile kuwa kwake juu alal arshi, juu ya arshi. Wal istiwa'u huwa al-irtifa, na istiwa maana yake ni kule kunyanyuka. Kwa wao wakapinga vyote hivi, wakachukua kauli ya Akhtali wakafunga dalili. Kwa Ibn Taymiyyah akamwambia amepata hasara, wanaacha kitabu cha na sunna, wakiambiwa wanatumia dalili za mtu kafiri, pata hasara watu kama hao. Kwa watakiwa watu watumie kitabu na cha kitabu na sunna, na watumie ufahamu wa nani? Wa as-salaf waliotangulia, wasitumie ufahamu makafiri. Fahimu tu? Tayyib. Kisha anasema wa haula'i dhalal fassaru bil istila, na hao wapotevu wamefasiri ndio hilo kwa maana ya nini? Al-istila kwa maana ya kutawala. Tuko sawa Naam. Wa umdatuhum au wa umdatuhum, na nguzo yao shi'rul afdali, ni shairi la nani? La afdali, ndio tumtegemea. Nguzo yao, ngao yao wanaitumia ni shairi la afdali. Wa nahwi dhalika min ash-shubuhati al-wahiya, na yasiyokuwa hayo katika shubwa ambazo ni dhaifu. Waqala shaykhuna rahimahullahu ta'ala, na amesema shaykhu wetu Allah mrehemu, inna allaha, hakika Allah azza wa jalla, kad akmala dinahu, amekamilisha dini yake. Fala yahtaju dinana, basi haihitaji dini yetu, ila falsafa. Falsafa haihitaji katika dini yetu. Meelewa? Dini yetu haihitaji falsafa. Haihitaji nini? Falsafa dini yetu. Ma mtu akaye aanze kutokuanza kutaja wana falsafa fulani, wana falsafa fulani. Ukienda hata baadhi ya mekwani na ukizungumza mambo ya malezi katika dini, watakwambia kuna mwalimu mwana falsafa mmoja anasema hivi, mwalimu mzuri, wanakwambia mzee falsafa bila sawa Sasa dini yetu sihitaji falsafa, dini imekamilika. Tuko sawa Haihitaji falsafa ya aina yoyote, wala ara almu'tazila, wala rai za mu'tazila, wala ila tirhati sufia, wala upotoshaji wa masufi na ubaishaji wao, wala ila sakhafati shia, wala ule uchafu uliokuwa nao mashia. Dini yetu haihitaji mambo kama hayo. Qala subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisheni dini yenu. Sawa Kwa hiyo vile ambavyo ilivyokamilika ndivyo inavyotakiwa ichukuliwe, isichukuliwe kinyume na hapo. Wanakfi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.